Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Τι έχουν τα ματάκια σου και είναι δακρυσμένα. Ο φασισμός εσκεπάσε τη χώρα μας μια μέρα. Πατρίδα μας γλυκιά, αγαπημένη Ελλάδα. Πατρίδα μας γλυκιά, όσο σ' αγαπώ Χριστά. Είπα να ξεκινήσω με μια διαφορετική εκδοχή της πατρίδας από αυτή που έχουμε καιρό να ακούσουμε από το αντάρτικο λιμέρι του Πάνου Τζαβέλα στο θέατρο Λίδρα. Γιατί πολύ πατρίδα, παιδιά, πολύ πατρίδα, αδέρφια. Μπούχτισα με την πατρίδα χθες. Πόσες φορές την άκουσα αυτή τη λέξη και πώς την έχετε καταντήσει, και τη λέξη και την πατρίδα. Το θέμα ήταν οι εξοπλισμοί, η επικύρωση της συμφωνίας για τα Ραφάλ, για τις φρεγάτες Μπελχάρα, για τα καινούργια πλοία, και άλλοι ανακοινώθηκαν χθες. Και άλλοι εξοπλισμοί. Και βεβαίως οι πολιτικές διαφωνίες, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σταματούν εκεί που αρχίζει η αγάπη για την πατρίδα. Πώς το είπε, θα σας το διαβάσω ακριβώς. Κάθε πολιτική διαφωνία σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον για την πατρίδα. Το συμφέρον της πατρίδας. Αυτό πρέπει να το λες με λίγο σπασμένη φωνή, με λίγο να δείχνεις μία σύγχυση την ώρα που το απαγγέλεις. Κάθε πολιτική διαφωνία σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον της πατρίδας. Αφήστε λίγο τον Πάνο Τζαβέλα εκεί στο λιμέρι του. Πάμε στο επόμενο. Είναι η Bridge της Inners. Είναι πρόταση από ακροατή πριν από μερικές μέρες και το έφερα σήμερα μαζί μου. Από το φίλο τον Νίκο που μου λέει ότι ακούει στο γραφείο καθημερινά. Συνέχισε. Έλα σήμερα να αναρωτηθούμε τι είναι η πατρίδα μας. Τι είναι η πατρίδα μας? Μην είναι η Κάμπη, τα ψηλά βουνά, μην είναι τα Ραφάλ και οι φρεγάτες. Όποιος δεν ψήφισε χθες, όποιος είπε έστω και παρόν, όποιος δεν είπε ναι στους εξοπλισμούς, δεν είναι παρόν στο κοινό μέτωπο. Με λίγα λόγια, δεν είσαι πατριώτης άμα δεν γουστάρεις να ξοδεύονται τόσα λεφτά στους εξοπλισμούς. Το κατάλαβες? Κοιτάξτε να δείτε, να συμφωνήσουμε ότι έχουμε διαφορετική έννοια, διαφορετικό ορισμό, ο καθένας μέσα στο κεφάλι του για την πατρίδα. Άλλη πατρίδα εννοείτε εσείς, άλλη πατρίδα εννοούμε εμείς. Ποιοι είστε εσείς, ποιοι είμαστε εμείς, θα μου πεις. Μεγάλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτή η έννοια της πατρίδας, αυτή η έννοια που ο Σάμιουελ Τζόνσον έλεγε ότι είναι το τελευταίο καταφύγιο κάθε απατεώνα σε αυτήν εδώ πάνω τη γη, έχει τόσο πολύ βιαστεί, έχει τόσο πολύ ασελγήσει πάνω του το πολιτικό προσωπικό σε παγκόσμιο επίπεδο, που όποτε ακούς πατρίδα, εγώ θα σου έλεγα κράτα λίγο μικρό καλάθι, μωρέ. down, 6 feet underground. Never make your mama proud. Pick your poison. Come on, you're in too deep. Oh, the demons in your head, they got you loose and sleep. Όπου ακούς πατρίδα μπορεί να σημαίνει και ανθρώπινο αίμα, μπορεί να σημαίνει και φτώχεια και δυστυχία αν συνδυάζεται με τους εξοπλισμούς. Ρωτούσε χθες σωστά ο Τσίπρας, βρε παιδί μου, αφού έχουμε 10 δισεκατομμύρια για να πάρουμε φρεγάτες και ραφάλ και όλα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να μειώσουμε και το ΦΠΑ τώρα που είναι σε έξαρση οι τιμές. Βεβαίως μετά είπε ότι ψηφίζει. Εκτός από τα καινούργια, την δεύτερη παραγγελία των Ραφάλ, όλα τα άλλα τα ψηφίζει, γιατί είμαστε υπέρ των λελογισμένων. Μέχρι εκεί ήταν λελογισμένοι, τα τελευταία 6 ήταν που περισσέψανε. Το ερώτημα όμως στέκει. Αφού έχουμε τόσα λεφτά, παιδιά, για εξοπλισμούς, μια μικρή μείωση στο ΦΠΑ να παλύνει ο κόσμος. Εντάξει, δεν μας την πάρουν την πατρίδα οι Τούρκοι. Τα πήραμε και τα Ραφάλ, είμαστε προστατευμένοι. Τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι, εχθές, αν δεν έχετε καταλάβει γιατί πράγμα μιλώ και λέτε τώρα τι έπαθε αυτός με το πατριωτικό του έτσι αίσθημα, επικυρώσαμε τις συμφωνίες για την αγορά όλων αυτών των οπλικών συστημάτων στη Βουλή και ξανά έρθε η συζήτηση και ξανά το ακροατήριο από δεξιά μέχρι ακραίο κέντρο και κέντρο καράκεντρο, αυτό το συντηρητικό κομμάτι του πλήθους, αυτός ο περιβόητος μεσαίος χώρος ικανοποιήθηκε, διότι το αίσθημα ασφάλεια, εθνική άμυνα κλπ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά. Καμιά φορά είναι πάρα πολύ ψηλά, περισσότερο, πιο ψηλά. Ψηλότερα και από το αν θα βγαίνεις, αν θα βγάλεις το μήνα για να πληρώσεις τη ΔΕΗ. Αρκεί να έχεις Ραφάλ, να σε προστατεύουν. Μη σου πάρουν την πατρίδα οι Τούρκοι. Ο άλλος απέναντι τώρα που αγοράζεις εσύ, θορυβείται. Θα αγοράσει και αυτός για να έχει μετά εκείνος την υπεροχή. Μετά θα αγοράσεις εσύ για να του πάρεις πίσω την υπεροχή. Μάντεψε ποιος κερδίζει από όλα αυτά. Πάντως σίγουρα όχι εσύ. Εσύ λέω εκεί έξω που έχεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ. Εσύ του μεσαίου χώρου. Εσύ ρε παιδί μου, παροιμιώδης μέσος ανθρωπάκος που έλεγα και σε μια προηγούμενη εκπομπή. Που εντάξει την ησυχία σου θέλεις τώρα, δεν θέλεις πολέμους, δεν θέλεις τέτοια, δεν θέλεις φασαρίες, δεν θέλεις διαδηλώσεις, δεν θέλεις τίποτα. Άσε να κάτσουμε ήσυχα στα αυγά μας, να έχουμε και τα Ραφάλ, οι πιλότοι μας, αυτά τα ηρωικά παιδιά που προασπίζονται τα σύνορά μας και τους μειώσαμε και τις κρατήσεις σε όλα. Σε όλους τους μισθούς και στα επιδόματα. Εσένα σου μειώσαν τίποτα εκεί να πληρώσεις το ρεύμα? Όχι, εντάξει. Έχεις όμως εθνική ασφάλεια. Σταμάτατε. Όλο μιλάς. Τι μιλάς? Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες και έρχομαι με μια περίεργη αίσθηση όταν ο πατριωτισμός χτυπάει ταβάνι και κόκκινο. Με μια περίεργη αίσθηση πάντα όταν ο πατριωτισμός ταυτίζεται με τον παραλογισμό ενδεχομένως. Όταν βλέπεις ότι οι δυνατότητες της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερες όταν έρχεται η ώρα για τα εξοπλιστικά και πολύ μικρότερες όταν έρχεται η ώρα για να ενίσχυση στο δημόσιο σύστημα υγείας, για παράδειγμα. Όταν έρχεται η ώρα για να πάρεις δασκάλους, να πάρεις καθηγητές, να πάρεις νοσηλευτές, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Μας πιέζει και η Τρόικα. Τι να σας πω τώρα. Έχουμε άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες μπροστά από τα Eurogroup εκείνα, τα δραματικά και μετά. Έτσι πάμε, δύο εβδομάδες. Ανά 15 μέρες εξετάζεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Ωστόσο, τα Ραφάλ τα πήραμε. Και όποιος δεν συμφωνεί, δεν είναι και πολύ πατριώτης. Για κοιταχτείτε μεταξύ σας. Βγήκε και ένας άλλος Τσίπρας. Είναι δύο οι Τσίπρας, να ξέρετε. Είναι ο Αλέξης, είναι και ο Γιώργος, ο ξάδερφος. Αυτός είχε κάνει και υφυπουργός εξωτερικών, ένα φεγγάρι. Και είπε η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτός σκοπός. Πώς έκανε η ζουμπουλία, να είδατε που λέω δεν ξέρω από σειρές. Εκεί έχω μείνει εγώ, στη ζουμπουλία. Τι είπε, δεν είναι αυτός σκοπός η άμυνα της χώρας, σταυρώστε τον. Και βγήκε ο Μητσοτάκης και λέει, υιοθετείτε, σαν να μιλούσε για τον Πολάκη, υιοθετείτε τη φράση του ξαδέρφου σας, και το έριξε και ότι είναι και συγγενική σχέση, που λέει ότι δεν είναι αυτός σκοπός η άμυνα της χώρας. Όχι, να απαντήσετε εδώ και πέρα, εδώ και επί τόπου. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Είπε ότι δεν είναι αυτός σκοπός η άμυνα της χώρας. Δηλαδή, αν έχω άμυνα, ραφάλα, να μην έχω να φάω, μάλλον δεν έχω και πολύ, δεν έχω πατρίδα. Δηλαδή, τι είναι η πατρίδα, είναι η κάμπη, τα βουνά, ή είναι η διαβίωση των ανθρώπων? Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις τώρα. Βαθιά φιλοσοφικά ζητήματα. Άσε τώρα, μην το ψάχνεις. Ας μείνουμε στο ότι ένας, τι να σας πω, μόνο εξονήμερο, μόνο προδότη δεν τον είπαν. Δηλαδή λίγο το είχαν να ακουστούν τέτοιες φράσεις. Είπε, παιδιά, δεν είναι αυτός σκοπός η άμυνα της χώρας. Απαπα! Και η κατάληξη της συζήτησης ήταν αυτό το tweet που σας διάβασα από τον πρωθυπουργικό λογαριασμό στο PrimeMinister.gr, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε «Κάθε πολιτική διαφωνία σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον της πατρίδας», έτσι με μπάσα φωνή και με έναν κόμπο στο λαιμό, όποτε αναφέρεσε στο συμφέρον της πατρίδας. Κάτσε να την εξηγήσουμε λίγο αυτή τη δήλωση περισσότερο. Κάθε πολιτική διαφωνία σταματά. Δηλαδή, λες εσύ, να είναι δημόσια η ΔΕΗ ή να είναι ιδιωτική. Να δοθούν στο ρεύμα, να δοθούν επιδοτήσεις σοβαρές για την αύξηση του ρεύματος. Να υπάρξει προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές ή μια χαρά είμαστε. Να απολυθούν οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ. Βάλε όποιο θέμα θέλεις, ρε παιδί μου, ό,τι κουβέντα θέλεις να κάνουμε, να κάνουνε στη Βουλή, ό,τι κουβέντα βλέπεις να κάνουνε στη Βουλή, που προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές πολιτικές διαφωνίες. Αλλά μόλις έρθει το ζήτημα, παιδιά, να πάρουμε ραφάλ, κάθε πολιτική διαφωνία σταματά. Δεν το λέω εγώ, αυτός το είπε. Κάθε πολιτική διαφωνία σταματά, θα το πω μέχρι να το εμπεδώσετε. Όχι, δεν καταλάβατε. Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να περνάνε έτσι. Θα το πω μέχρι να το εμπεδώσετε. Θα το λέτε απ' έξω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κάθε πολιτική διαφωνία σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον της πατρίδας. Και το συμφέρον της πατρίδας είναι με bold, Arial Black γράμματα, μεγάλο μπλε εννοείται, γαλάζιο, πάνω σε λευκό φόντο. Και σου εντυπώνεται ότι το συμφέρον της πατρίδας, δηλαδή τα ραφάλ, είναι πάνω από κάθε από οποιαδήποτε άλλη κουβέντα μπορείς να κάνεις. Εντάξει, και σουτ. Ή σουτ ή ξουτ. Ναι, το κοινάλ υπερψήφισε. Είπε ότι για μας δεν τίθεται θέμα, γιατί ο μεσαίος χώρος, είπαμε, θέλει ραφάλ. Οπότε ο μεσαίος χώρος που πάει να τον ξαναπάρει πίσω το κοινάλ, ακούει το κοινάλ τον κόσμο, ο κόσμος λέει φοβάμαι τον Τούρκο, άρα το κοινάλ λέει ψηφίζω τα ραφάλ. Είναι μια εξίσωση, μια πάρα πολύ έτσι, αυτονόητη, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Δηλαδή, θέλεις κόσμο, παιδί μου, θέλεις ψήφους. Κόσμος τι θέλει, ραφάλ. Οπότε θες και εσύ ραφάλ, αν θες ψήφους. Είναι τόσο απλό. Μπορείς να το κάνεις και θεώρημα. Αυτό είναι πιο ισχυρό, πιο θεμελιώδες και από το Πυθαγόριο. την ίδια ακριβώς πολιτική και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει βάζει και λίγο διαφωνίες για να θυμηθούμε ότι είμαστε και λίγο αριστεροί ρε παιδί μου, και γενικά δεν πρέπει στους εξοπλισμούς να δίνουμε γη και είδωρ κλπ. Τα τελευταία ραφάλι είναι που περισσέψανε τα 6, όλα τα άλλα τα εγκρίναμε κανονικά και τα ψηφίσαμε. Και στα άλλα είπε παρόν, μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία επίσης στο κοινό το ακροατήριο εννοείται άλλωστε. Και μένεις τώρα κάτι μικρές εμείς μειοψηφίες. Τι να σου πω ρε παιδί μου, από εκείνο το φάσμα και πέρα. Δεν εννοώ μόνο κομματικά, εννοώ ό,τι απομένει σε αυτή την κοινωνία. Να συζητά περί του ότι αυτό είναι ένα διέξοδο πράγμα, ότι δεν βγάζει πουθενά, ότι στην ουσία χαντακώνει στην οικονομία της χώρας, ότι στην ουσία το μέλλον των ανθρώπων, των παιδιών, στα νοσοκομεία πεθαίνει κόσμος, δεν έχει εντατικές. Τι να σου λέω τώρα, έχεις μετά τον Άδωνη και σου λέει σταμάτα να γκρινιάζεις, είσαι Σιριζέος, είπε στην Καλογυροπούλου, είσαι Σιριζέα, δεν είσαι δημοσιογράφος, άμα γκρινιάζεις για την ακρίβεια. Ενώ άμα λες μπράβο που παίρνεις τα ραφάλ, είσαι δημοσιογράφος και είσαι και πατριώτης από πάνω. Υπέροχα. Και από κοντά, για να μην ξεχάσετε καθόλου πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η χώρα. Στον 21ο, στο 2021, έχοντας περάσει ρε παιδί μου, τι να σου πω, διαφωτισμούς, νεοελληνικό και ευρωπαϊκό, έχοντας περάσει, τι να σου πω τώρα, πράγματα, θάματα, μεταπολίτευση, χούντες, δικτατορίες, πώς το λένε, εμφυλίους, αυτό τα περάσαμε, τα αφήσαμε όλα πίσω, μπήκαμε σε μια καινούργια, η τρίτη, η τέταρτη, λέει, βιομηχανική επανάσταση έρχεται τώρα. Και εσύ συζητάς ακόμα για τον Παΐσιο. Ναι, αλήθεια. Πλακώθηκε τώρα ο Πέτρος Τατσόπουλος. Αυτό είναι ένα ό,τι πρέπει θέμα για τον Τατσόπουλο. Τώρα να βγει να πει, έχει καιρό, είχαμε να ακούσουμε για τον Τατσόπουλο. Κάτι έπρεπε να πει και αυτός, να είναι λίγο στα κανάλια και τσίμπησε ένας Μητροπολίτης εκεί, ο Μεσσηνίας, ο Χρυσόστομος, και πλακωθήκανε για τον Παΐσιο τώρα, καταλαβαίνετε. Άσε τώρα τι να σου διαβάζω, τι να σου λέω, άστα. Trust with dirty toys, just never play. Got to find your own way. You need a. Ο ένας έγραψε ότι αυτό με τον Παΐσιο τώρα το σύριαλ το καινούριο είναι αποβλάκωση, πως πάει Άγιε Πατέρα, προχωράει το project με την αποβλάκωση. Βγήκε ο Μητροπολίτης, που δεν χάνει τέτοια ευκαιρία, και του είπε ότι είναι λαϊκίστικη ρητορία και απαράδεκτες διατυπώσεις εναντίον του θρησκευτικού αισθήματος των πολιτών, αυτό, και καταλαβαίνετε βοήθειά μας και μεγάλη χάρη του. Αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού στη λαϊκή ευσέβεια των απλών χριστιανών και στο αίσθημα θρησκευτικότητας των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι τιμούν και σέβονται το πρόσωπο του Αγίου. Αυτά είπε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Να τα διαβάζω ακριβώς, μην νομίζετε ότι θέλω να τον αδικήσω. Μετά ξαναπάντησε ο Τατσόπουλος, όχι, θα σας τα δώσω όλο το ρεπορτάζ, μην νομίζετε, αυτά τα πράγματα δεν είναι να τα αφήνεις έτσι να πέφτουν κάτω. Και είπε μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, όσα λεφτά και αν ρίξετε σε τηλεοπτικές παραγωγές, είναι κοινό μυστικό πως πίσω από τον παραγωγό εταιρεία του Αγίου Παϊσίου, η οποία παραγωγός εταιρεία είναι το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός Ιβατοπεδινός. Βρίσκεται η Μονή Βατοπεδίου. Τι Μονή Βατοπεδίου, καιρό είχαμε να ακούσουμε. Αυτός ο Εφραίμ τι κάνει, αλήθεια. Όσα λεφτά και αν κερδίζετε από τηλεοπτικές παραγωγές, δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στο σκοταδισμό και τις δυσιδαιμονίες του δικού σας μεσαιωνικού κόσμου, του είπε ο Τατσόπουλος. Και είμαστε εκεί τώρα, σε αυτή τη φάση. 2-1 είναι το σκορ. 2 Τατσόπουλος, 1 Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Και περιμένουμε, έχει σφυρίξει ο διαιτητής το πρώτο ημίχρονο και περιμένουμε δεύτερη φάση, ίσως και με άλλο, ένα άλλο. Μπορεί να γίνει αλλαγή μες στο γήπεδο και αύριο μεθαύριο να βγει κάποιος άλλος και από τις δύο πλευρές και να συνεχίσουμε. Απλά κονόμαστε λίγο για τον Παΐσιο. I've got no trust with you, Dito, you just never play. Got to find your own way, you'll need a way to take me down. In sunny boys, I've got no trust with you, Dito, you just never play. Βάλτε κάνα δυο κιλά ραφάλ και πατριωτισμό στη Βουλή. Ρίξτε και μισή μεζούρα θρησκεία και Παΐσιους και τέτοια. Ανακατέψτε τα καλά να δείτε τι ωραία βγαίνει. Ειδικά εσείς του μεσαίου χώρου. Απολαύστε. Δικό σας. Πάντως να ξέρετε ότι όσο εσείς πλακώνεστε ποιος είναι πιο πολύ πατριώτης και πιο πολύ θεοσεβούμενος, από το πολιτικό προσωπικό εννοώ, εμένα δεν μου το βγάζετε από το μυαλό και μακάρι να βγω ψεύτης και να έρθουν τα πράγματα έτσι που να μου πείτε «Να ρε Διονέλη, άδικο είχες». Δεν μου το βγάζετε από το μυαλό ότι εκείνη η καινούργια τριάδα, άλλη τρόικα μας βρήκε τώρα, Μαργαρίτης Σχοινάς, Γιάννης Τουρνάρας, Ευάγγελος Βενιζέλος. Από εκείνο το δημοσίευμα που έλεγε ότι αν δεν τα βρείτε και δεν αποφασίσετε τελικά ποιος είναι περισσότερο και λιγότερο πατριώτης και δεν κάτσετε όλοι οι πατριώτες μαζί να φτιάξετε μια κυβερνησούλα να κάνουμε λίγο τις δουλίτσες μας με το Ταμείο Ανάκαμψης που έρχεται, που θέλουμε τα λεφτά να πάνε και σε δικές μας εταιρείες και όχι μόνο να τα φάτε εκεί οι Έλληνες μεταξύ σας. Αν δεν τα βρείτε τώρα όποτε κάνετε εκλογές, την έχουμε τη λύση έτοιμη, την τεχνοκρατική τύπου Ντράγκη κλπ. Ξέρετε, τύπου Παπαδήμου. Λοιπόν, και σας έλεγα χθες για το άρθρο του Στουρνάρα, είναι η τριάδα που παίζει, είναι αυτή. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός μας. Μη γελάτε, έχουν ξαναγίνει αυτά. Δεν ψήφισατε ποτέ Παπαδήμο για να έχετε πρωθυπουργό στην Ελλάδα, αλλά τον είχατε για ένα μισή χρονάκο. Σας έλεγα λοιπόν για το άρθρο του Στουρνάρα στην Καθημερινή που έλεγε ότι στην ουσία πρέπει να έρθει ένα καινούριο μνημόνιο και καινούρια πρωτογενή πλεονάσματα τουλάχιστον 2% για να ορθοποδήσει η χώρα. Εξάλλου έχουμε να αγοράζουμε και ραφάλ. Πώς. Και σας έλεγα χθες, περιμένουμε τώρα μία αντίδραση Βενιζέλου στη στροφή πάνω, να δούμε γιατί αυτοί τώρα διαγωνίζονται ποιος είναι πιο πιστός σκυλί της Τρόικας και των αυτών για να δείξει το καλύτερο πρόσωπο. Και πάνω που περίμενα Βενιζέλου, παιδιά, μου έρχεται Μαργαρίτης Σχοινάς από τα αριστερά. Μαργαρίτης Σχοινάς με αγκινάρες, παρακαλώ. Αυτός είναι ο επίτροπός μας, είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ξέρετε. Και δίνει μία συνέντευξη ξαφνικά σε podcast, λέει, να, όπως κάνω και εγώ εδώ. Δίνει μία συνέντευξη και μας λέει για τους στόχους του, τι δουλειά θα έκανε αν δεν ήταν επίτροπος. Πρωθυπουργός, όχι, δεν είπε πρωθυπουργός, είπε ή δημοσιογράφος. Κάτσε καλά, κοντά τα χέρια σου. Ή λέει θα ήταν σε κάποιον άλλο χώρο, εν πάση περιπτώσει. Τι να σας πω. Και μετά λέει ότι μέσα στην καραντίνα είδε ότι μπορεί να μαγειρέψει πολύ καλά. Μας είπε και τα προσωπικά του. Μας είπε ότι έχει γίνει εξπέρ, λέει, στις αγκινάρες. Μας είπε ότι η αγαπημένη του ηθοποιός είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ και ο Άντονι Χόπκινς. Μας είπε ότι έχει δει τη λίστα του Σίντλερ. Του άρεσε ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις, εντυπωσιάστηκα, λέει, και τώρα που έχω την ευθύνη κατά του αντισημιτισμού, αυτή η ταινία μου έδειξε το μόνο θετικό σημάδι στις μαύρες σελίδες του Ολοκαυτώματος. Βάλε και λίγο αντί αυτό κλπ. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε όταν χρειαστούμε, Πρωθυπουργό κύριε Σχοινά. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Oh,

time in shadow as I appear. If I had money, I'd squander it on vulgar clothes and mirror. Really wish I hadn't heard you declaring what I'm worth and what it really means to exist. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη, 16η μέρα του Φλεβάρη. Ένα πατριωτικό αίσθημα έχει καταλάβει την εκπομπή, διότι ανησυχώ σοβαρά από χθες ότι ενδεχομένως να ταυτιστείς με μη πατριωτικά κίνητρα αν αρχίσεις να προβάλλεις μερικές έτσι αντιρρήσεις, μερικές διαφορετικές οπτικές. Οπότε καταλαβαίνετε, ίσως τελικά ο μόνος τρόπος είναι να μπεις και εσύ μέσα στην χωάνη των πατριωτών του μεσαίου και του ευρύτερου, εν πάση περιπτώσει, συντηρητικού και θρησκόληπτου τόξου. Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ κατά το ίμιση, παρόν στα μισά, ναι στα υπόλοιπα, και ΚΙΝΑΛ ήταν οι ψήφοι που καταγράφηκαν χθες στο Κοινοβούλιο για την πιστοποίηση, για την έγκριση μάλλον της αμυντικής συμφωνίας. Οπότε πόσο είναι αυτό, άμα το βάλεις όλο μαζί είναι περίπου 90% της Βουλής. Συμφέρει να μένεις απ' έξω, να είσαι στην μικρή εκείνη μειοψηφία. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Λες να μην συμφέρει τελικά. Το συμφέρον της πατρίδας πάνω απ' όλα, όχι το δικό σου. Οπότε σταμάτα. Είχαμε και δημοσκόπηση χθες, κρατήστε λίγο αυτό σε συνέχεια από εκεί που τελειώσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, από τον Μαργαρίτη Σχοινά. Σας είπα για την τριάδα αυτή που, να μου το θυμηθείτε, σε λίγες μέρες, αν όχι αύριο, θα έχουμε παρέμβαση Βενιζέλου. Δεν μπορεί τώρα, υπάρχει μία, πηγαίνουν στήθος με στήθος οι τρεις αυτοί διεκδικητές. Διεκδικητές της επιβεβαίωσης του σεναρίου για κυβέρνηση τεχνοκρατών, το οποίο όλος περιέργως, για να μην νομίζετε ότι είμαι εγώ τρελός δηλαδή που δίνω παραπάνω σημασία, όλος περιέργως υπάρχει πια και στις δημοσκοπήσεις. Εχθές είχε δημοσκόπηση στον Αντένα, η εταιρεία είναι η Mark, και εκεί που διαβάζεις και λες, τι κυβέρνηση προτιμά ο λαός, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Αυτός ο λαός, ο υπερήφανος, ο πατριώτης, ο έτσι θεοσεβούμενος. Αυτός εδώ ο λαός τι θέλει? Λέει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, 26,9. Αυτό δεν είναι το τι ψηφίζουν, δεν είναι η πρόθεση ψήφου. Τι κυβέρνηση προτιμάτε, άλλο η πρόθεση ψήφου. Μετά είναι το αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, μάλλον προσέξτε, ένα 15,7 λέει κυβέρνηση συνεργασίας με βασικό κορμό ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ. Αυτό είναι το αμέσως επόμενο από το αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία που θέλει ο λαός, 15,7. Μετά εκεί γύρω στο 10-11 είμαστε το αυτοδύναμη ΣΥΡΙΖΑ ή Νουδού ΚΙΝΑΛ, περίπου στο ίδιο. Και μετά υπάρχει ένα 7%, 7 από εσάς εκεί έξω θέλετε κυβέρνηση τεχνοκρατών με στήριξη Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ. Δηλαδή με το που έπεσε το θεματάκι στην επικαιρότητα, ξαφνικά μου βρεθήκατε 7 από τους 100 εκεί έξω, για σας λέω, για σας λέει η δημοσκόπηση τουλάχιστον, ότι θέλετε αυτό το σενάριο. Δεν είναι λίγο το 7 στους 100 για πρωτοεμφανιζόμενο σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις? Σιγά σιγά σιγά, και όσο πηγαίνουμε στα διέξοδα της δημοκρατίας που δεν υπάρχουν, αλλά που ενδεχομένως μπορεί τεχνιέντος να έρθουν μπροστά σου για να πας στην μία και μόνη διέξοδο, θα δείτε το 7 να γίνεται 17, 27, 37, 47, αυγατίζουν αυτά, μεγάλων και πάνω από 107 μπορεί να πάει. Κρατήστε το πάντως, εμφανίστηκε στη δημοσκόπηση. Κρατήστε και τον Μαργαρίτη Σχοινά που λέει ότι ξέρει αγκινάρες, από αγκινάρες, οπότε έχει όλα τα εχέγγυα για πρωθυπουργός, έτσι είπε. Η συνέντευξη, για να σας πω έτσι να μην Να σας δίνω μερικά στοιχεία για το που ακριβώς είναι στον Paul Anderson και στον Steven Jones. Είναι συνέντευξη σε podcast, είχε να κάνει το κεντρικό του θέμα με το μεταναστευτικό, αλλά με αυτή την ευκαιρία ρωτήθηκαν και διάφορες έτσι ερωτήσεις πιο προσωπικές και βεβαίως εστάλει το δελτίο τύπου και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για να αρχίζουμε να... γιατί σας είπα, έχει τον ντεζαβαντάζ αυτός ότι δεν είναι εδώ στα Πέριξ όπως είναι ο Στουρνάρας, ο Βενιζέλος, είναι εκεί στα Ευρώπας. Και άρα χρειάζεται να μιλήσει λίγο για το πόσο καλά ξέρει να μαγειρεύει αγκινάρες την ώρα που ενδεχομένως να είναι και μία από τις επιλογές μας ή από τις επιλογές τους μάλλον ως πρωθυπουργός για μας. Κρατήστε το. Ξέρει ο άνθρωπος από αγκινάρες. Λέει, κάτσε μισό λεπτό να σου πω, γιατί έχει σημασία αυτά, δεν είναι να τα παραλείπεις. Μην νομίζετε ότι εδώ είναι καμιά εκπομπή που τα αφήνει αυτά να περάσουν απαρατήρητα. Θεωρώ εαυτόν ειδικό στις αγκινάρες. Ρωτήθηκε για το ταλέντο του στη μαγειρική. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανακάλυψα και πάλι ότι έχω κάποιες μαγειρικές ικανότητες και θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό στις αγκινάρες. Έχω μία συνταγή για αγκινάρες με σος λεμονιού που είναι ελληνική συνταγή, με μία πινελιά βρυξελιώτικη θα έλεγα. Ωραίο, ωραίο. Ελληνική αγκινάρα με πινελιά βρυξελών. Σαν να βλέπεις το Μαργαρίτη Σκηνά ένα πράγμα. Είπα πολλά χθες για τον Τσίπρα και ήταν φυσικό όταν βάζεις τέτοιο θέμα και τα μηνύματά σας πολλά και στο Facebook εκεί άρχισε, ξέρετε, αυτό το, αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Όχι, το λέω κομψά γιατί ήταν κομψά, συνήθως βριζόμαστε σε αυτά. Έχω σταματήσει και εγώ τώρα πια, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά δεν έχει αξία. Αλλά είδα έτσι σαν γενική αίσθηση να... Ρε παιδί μου, αν έκανες αυτή την κουβέντα πιο παλιά και έλεγες, δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Δεν θα σας πω τώρα, δεν είναι αριστερός. Εγώ φταίω, αφού δεν είναι. Αυτό έλεγε η χθεσινή εκπομπή. Ότι εντάξει, στο στούντιο του Sky φαίνεται να συνηθίζει σιγά σιγά το εχθρικό περιβάλλον, να ερωτηθεί ας πούμε κάπου για πράγματα από την αριστερή πλευρά, τι θα κάνεις με τις ιδιωτικοποιήσεις, αυτά που σας έλεγα χθες, εκεί θα ζοριζόταν ενδεχομένως λίγο. Και βλέπω έτσι ένα κλίμα, πριν από κάνα δύο χρόνια θα ήταν στα όπλα θα βγαίναν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, τουλάχιστον στα social media. Τώρα βλέπω λιγάκι να το έχετε αποδεχτεί ή μου φαίνεται. Ή απλά με αγνοεί, λες άστον, αυτός λέει τα δικά του τώρα, άστον, παίζει και αυτό. Και βλέπω λίγο έτσι πιο στρογγυλεμένα, εντάξει τώρα δεν είναι αυτό, οι ανάγκες των πολλών, το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Κάνουμε την κουβέντα εκεί με τον Κωστή, τον καλό φίλο, την κάνουμε χρόνια αυτή την κουβέντα. Αν φτάνει ρε παιδί μου το να φύγει ο Μητσοτάκης. Και του λέω, εγώ μεγάλωσα με το καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Και μετά μας ήρθε ο Ανδρέας με τη Μιμή, ο Σιμίδης με τον Τζοχατζόπουλο, ο Γιώργος με τον Στροσκάν και περάσαμε υπέροχα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλλά ο Μητσοτάκης έφυγε ο παλιός. Μετά ήρθε ο καινούριος. Λογικό ήταν. Κάπου ενδιάμεσα ήρθε και ο Τσίπρας, αλλά δεν. Είχε αυταπάτες. Αυταπάτες είχε, ναι. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι από αυτή την εκπομπή λείπουν οι αναφορές, ενώ είναι το πρώτο θέμα στα δελτία. Και όχι μόνο έτσι, λόγω της διάθεσης της εκπομπής να πηγαίνει λίγο πιο πίσω στην επικαιρότητα. Λείπει το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, το θέμα της Ουκρανίας, το θέμα του εδώ είμαστε κοντά, λέει, ένα βήμα, μια ανάσα, είμαστε από τον πόλεμο. Σήμερα Τετάρτη, σας θυμίζω, έχει βγει ο πρόεδρος της Ουκρανίας και έχει πει ήδη από την αρχή της εβδομάδας, από τη Δευτέρα, Κυριακή βράδυ, θαρώ. Με έχουν ειδοποιήσει ότι την Τετάρτη θα γίνει εισβολή της Ρωσίας στη χώρα μου, σήμερα δηλαδή. Άρα σήμερα είναι μια μέρα που υποτίθεται ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Με βλέπετε λιγάκι έτσι πιο χαλαρό, γιατί η εικόνα που παίρνω εγώ, χωρίς να είμαι ο πλέον ειδικός αναλυτής, δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε ειδικοί επί των εξωτερικών και επί των διεθνών σχέσεων και της γεωστρατηγικής κλπ. Βλέπω κάθε μέρα στα παράθυρα μια χαρά. Πού βρέθηκαν τόσοι αναλυτές, θα μου πεις, πού βρέθηκαν τόσοι λοιμοξιολόγοι, πού βρέθηκαν τόσοι σεισμολόγοι όταν γίνονται σεισμός? Υπάρχουν, βγαίνουμε, ξεφυτρώνουν. Λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω αυτό, θα σας πω μόνο ότι όλο αυτό μου μυρίζει λιγάκι ένα παιχνιδάκι ξανά ψυχρού πολέμου. Παιχνιδάκι οικονομικό, παιχνιδάκι που έχει να κάνει με τους αγωγούς και λοιπά. Ο Biden κάνει τη δουλειά του, κάνει και διάγγελμα χθες, και που πάντα σε αυτή την αναμπουμπούλα που χαίρονται οι λύκοι, ποιος την πληρώνει ρε, εσείς τα βατράχια τα πληρώνουν στο βούρκο, στο βάλτο, τα βατράχια την πληρώνουν. Διότι εσύ έχεις ανοίξει και την Αλεξανδρούπολη και η Σούδα έχει αναβαθμιστεί και στο Λιτόχωρο μου φαίνεται, λες, στη Λάρισα έχει διάφορα τώρα που παίζουν ρόλο στην διάταξη των δυνάμεων. Παίζει η Ελλαδίτσα εδώ, η Αλεξανδρούπολη, ρόλο στη διάταξη των δυνάμεων για την Ουκρανία, το καταλαβαίνετε, και γίνεσαι και στόχος. Άσε τώρα, τι ψέματα, γίνεσαι και στόχος άμα γίνει κανένα μπαμ. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει μπαμ, και περισσότερο θα πάμε, θα τα βρούμε τελικά κάτω από το τραπέζι, στα λεφτά, με αυτή την ιστορία. Και μακάρι να μην διαψευστώ και να μην έχουμε τίποτα άλλα χειρότερα. Αλλά θέλω να σας πω, δεν το έχω πάρει πολύ στα σοβαρά και να μου επιτρέψετε. Διαβάζω και ρεπορτάζ από την Ουκρανία, μεταφρασμένα φυσικά, δεν έχω καμία σχέση με τη γλώσσα, που λέει ότι άμα πας στην Ουκρανία, λέει, το πρώτο θέμα στις ειδήσεις, συζητάμε όλοι εδώ τι θα γίνει στην Ουκρανία, στην Ουκρανία δεν είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις ο πόλεμος, ο επικείμενος πόλεμος. Στη Ρωσία, λέει, ασχολούνται με τους Ολυμπιακούς, με τους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, με ότι η ρωσική ομάδα παίρνει πολλά μετάλλια. Μόνο εμείς ασχολούμαστε με το αν θα γίνει. Τι να σας πω. Το κρατώ έτσι λίγο πιο χαλαρά, σκοπίμως, γιατί έχω μια υποψία ότι μάλλον άλλος είναι ο στόχος και αλλού πάνε τα πράγματα. Αυτό μέχρι εδώ. Ένα κορονοϊό, μια πανδημία, τον θυμάστε? Α, λέω, μήπως είχατε ξεχάσει. Αν όχι σήμερα, το απόγευμα, σίγουρα αύριο, θα ανακοινωθεί ότι μπήκαμε στους 25.000 νεκρούς. Με βάση τα χθεσινά νούμερα, είμαστε στους 24.917. Έχει πέσει κάπως ο αριθμός, είναι η αλήθεια, μάλλον έχει πέσει ο ρυθμός των θανάτων. Εχθές ήταν 77, την προηγούμενη μέρα νομίζω ήταν 76. Έχουμε φύγει από εκείνη την κατοστάρα. Θα μου πεις και είσαι χαρούμενος με 77 θανάτους? Όχι, αλλά προσπαθώ σε αυτά τα νούμερα που σας διαβάζω κατά καιρούς, ειλικρινά προσπαθώ να κρεμαστώ από μία έστω χαραμάδα αισιοδοξίας ότι λίγο μπορεί τα πράγματα να πάνε πιο καλά. Πάντως, 25.000 νεκροί. Και αν δεν το καταλάβατε και αν δεν ακούτε τις εκκλήσεις των γιατρών για το πόσοι άνθρωποι πέθαναν εκτός εντατικής, για το πόσοι από αυτούς, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, για το πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, αλλά δεν είχαμε εντατική για να τους βάλουμε ή για να τους βάλουμε έγκαιρα χωρίς να περιμένουν 2-3 μέρες απ' έξω, την ώρα που ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας, ο πατριώτης πρωθυπουργός αυτής της χώρας, που λέει πάνω από όλα τα προβλήματα και τις διαφορές μας, είναι η προστασία της πατρίδας. Εντάξει, το συμφέρον της πατρίδας. Αλλά είναι ο ίδιος άνθρωπος που σου είπε ότι είτε μέσα στην εντατική διασωληνώνεσαι είτε απ' έξω, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά το συμφέρον της πατρίδας είναι πάνω απ' όλα. Όχι, κάντα λίγο ένα, βάλτε λίγο μαζί. Βάλε λίγο. Ένα μπολ από εδώ, ένα μπολ από εκεί. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Μαγείρεψε το μαζί αυτό να δεις τι βγαίνει όταν έχεις αυτόν στην εντατική που περιμένει απ' έξω, γιατί δεν έχει εντατικές. Αλλά είναι ασφαλής ότι δεν θα έρθει να του βομβαρδίσει το νοσοκομείο η Τουρκία, γιατί θα τον προλάβουν τα Ραφάλ. Μαγείρεψε το λίγο να δεις. Βγαίνει Αγκινάρα, βγαίνει Βρυξελιώτη και Αγκινάρα, τι βγαίνει. Σε αυτήν λοιπόν τη χώρα, ακριβώς αυτή τη χώρα είσαι, 25.000 νεκροί. On a shining sky blue Sunday, see a carp stretched in the strand. We'll see a man dodge round the... Σας έχει απασχολήσει και χαίρομαι η συζήτηση για την διαχείριση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, βεβαίως με αφορμή το γυροκομείο στη Γαλλία, και τα δημοσιεύματα που σας διάβασα χθες για το πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ηλικιωμένοι. Ο γκρίζος χρυσός, λέει, είναι οι ηλικιωμένοι. Ένα ρεπορτάζ εξαιρετικό του Investigate Europe. Αλλά και η υπόθεση της Ιαπωνίας με τους ανθρώπους που καταλήγουν να κάνουν εγκλήματα ή μικροπαραβάσεις για να βρεθούν στη φυλακή, επειδή δεν έχουν που να μείνουν και πεθαίνουν μόνοι, αβοήθητοι, ηλικιωμένοι στην χώρα αυτή. Και όλα αυτά δίνουν αφορμή και για τα δικά σας τα σχόλια, και θέλω να σας διαβάσω μερικά από αυτά. While someone may lay information, but McHeath has no idea. Το κοντοκούσι που λέγαμε χθες, κοντοκούσι είναι, δεν είναι το φαινόμενο της αυξημένης παραβατικότητας για να πάνε φυλακή, είναι αυτό που σε οδηγεί στο να κάνεις παραβατικές συμπεριφορές, που οδηγεί τους ηλικιωμένους, μου το γράφει ο φίλος ο Μπερσέκερ. Αυτό έλεγε το άρθρο το χθεσινό στο TV Express που σας διάβασα. Είναι το να μην έχεις κανέναν, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από το 2015 και μετά στην Ιαπωνία, που αποτελεί πλέον ένα μείζον ζήτημα για την ιαπωνική κοινωνία. Και αν έρθεις εδώ στην Ευρώπη, σας είπα, δισεκατομμύρια ο τζίρος των γυροκομείων που εμπλέκονται γύρω από αυτή την ιστορία, και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αυτό δεν το λέω για παρηγοριά. Αυτή η αποκάλυψη των συνθήκων τρόγλης σε γυροκομεία. Και στη Γαλλία γίνονται, του διαφωτισμού, ναι, εις Παρισίους, ναι, γίνονται και εκεί. Ο φίλος ο Νίκος μου γράφει, γυροκομείο Χανίων. Στην Ελλάδα έχουμε την νοοτροπία, είναι ακριβό, άρα είναι καλό, και ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Με 1000 ευρώ το μήνα δεν μπορεί, καλό θα είναι το γυροκομείο, ε. Δεν έχουμε πάρει ακόμα χαμπάρι ότι το κέρδος ήταν και είναι πάνω απ' όλα. Ατόφιος, αγνός, αποτελεσματικός ιδιωτικός τομέας. Και καπιταλιστικός θα έλεγα, αλλά μην πιάσουμε τα κομμουνιστικά, ε. Ας τον Νίκο. Όχι, δεν φταίνε συγγενείς, θα είναι πρώτα απ' όλους αυτοί που τα έκαναν, και ήταν πολλοί, δεν ήταν μόνο οι ιδιοκτήτες, ήταν οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, ο Χασάπης που τους πουλούσε τα εντόστια, δεν καταλάβαινε ότι δεν πουλούσε σε κοινοτροφείο, αλλά σε γυροκομείο. Μετά το ίδιο το γυροκομείο, λοιπόν, οι μόνοι που φταίνε είναι το κράτος. Γιατί έτσι είναι δομημένες οι κοινωνίες. Δεν είναι δομημένες γύρω από τον ιδιώτη, αλλά από την κοινωνία, κράτος. Και για άλλη μια φορά, αυτό το κράτος δεν είναι κράτος, αλλά μαφία, μου γράφει ο Νίκος. Ηλικιωμένη και Γαλλία, μου γράφει παρακάτω. Ο καπιταλισμός και το κέρδος του, φέρεται απάνθρωπα. Παρότι ζω στη Γαλλία, μάλλον περισσότερα νέα μαθαίνω περί Ελλάδας και δεν θυμάμαι το σκάνδαλο πέρυσι του γυροκομείου. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά γιατί τυχαίνει να το καλύπτω. Και τις επόμενες μέρες θα σας πω και ακριβώς για ένα ρεπορτάζ που ετοιμάζω για το ποιες ακριβώς ήταν οι ευθύνες της περιφέρειας Κρήτης σε αυτή την ιστορία και των 12 υπαλλήλων που είναι κατηγορούμενοι. Για το τι ακριβώς έκαναν, γιατί αλλιώς είναι να το ακούς σε γενική εικόνα και αλλιώς να πάρεις τη δικογραφία στα χέρια σου και να δεις ακριβώς πράξεις και παραλήψεις μέχρι και συνέργεια σε έκνομες, σε παράνομες πράξεις. Κρατήστε το λίγο ανοιχτό αυτό, θα τα ξαναπούμε. Αυτό που με έχει καταπλήξει, μου λέει ο Νίκος από την Γαλλία, είναι ότι όταν έψαχνα σπίτι εδώ, έμαθα μια γαλλική λέξη, Leviazer, αν το λέω σωστά, τα γαλλικά μου είναι απέσια. Leviazer, κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κάποιος σου πουλάει το σπίτι του για ένα ποσό, αλλά συνεχίζει να μένει μέσα για όσο ζει και μάλιστα του πληρώνεις και ένα ποσό κάθε μήνα. Ο αγοραστής πληρώνει ενίκιο στον πολιτή για όσο ο πολιτής ζει και μένει σε αυτό. Έτσι ένα σπίτι για παράδειγμα των 50.000 το πουλάει 300, των 500.000 το πουλάει 300.000 και αν είναι 75 χρονών και ζήσει άλλα 15 χρόνια με 500 ευρώ το μήνα θα βρεθεί ο επενδυτής. Που σε ένα σπίτι των 500 θα το πάρει φθηνότερα και ανάλογα με την τύχη, την ατυχία του καθενός πότε θα πεθάνει. Αυτό που σας έλεγα για την περίπτωση των Χανίων με τη δουλεία κατοίκησης που εν αγνία της ηλικιωμένης το πούλησε η επιτίδια από το γραφείο εξυπηρετήσεων και με τη βοήθεια του γυροκομείου στη Γαλλία γίνεται κανονικά. Δηλαδή λέει θα μείνω και άμα είσαι άτυχος και ζήσει πολλά χρόνια ηλικιωμένος, δεν ξέρω αν εκεί αγαπητέ φίλε Νίκο υπάρχει κάποια υπηρεσία που θα πάει να τον βουτήξει, να τον ξεκάνει για να αδειάσει το σπίτι πιο γρήγορα, όπως έγινε στην περίπτωση των Χανίων. Ο φίλος ο Χρήστος μου γράφει: όλοι έχουμε συμφωνήσει στην υπόθεση του γεροκομείου για την απανθρωπιά και παλιανθρωπιά των άμεσα εμπλεκόμενων. Τις ευθύνες αυτών που θα έπρεπε να ελέγχουν, μακάρι να τιμωρηθούν σκληρά και οι δύο πλευρές. Μου στέλνει ένα link ο Χρήστος. Μου λέει: το ανέφερες και εσύ κάποια φορά, αλλά εδώ το λέει και η Έλενα Ακρίτα, είναι της Έλενας Ακρίτα μια ανάρτηση που λέει υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα κάποιοι μπορούν να διαπράξουν με την άνεση τους ένα έγκλημα διαρκείας όπως το να δολοφονούν ηλικιωμένους συστηματικά σε ένα γυροκομείο αντί να τους φροντίζουν. Μια ματιά στον καθρέφτη μας και θα βρούμε την απάντηση. Μου γράφει ο Χρήστος, στο ίδιο που έλεγε και ο Νίκος πιο πριν, ο Χρήστος λέει δεν θεωρώ απαραίτητο ότι θα έπρεπε να ξέρει ο κρεοπόλης, ο φαρμακοποιός, το σούπερ μάρκετ, ο συγγενής του ηλικιωμένου. Όμως έχει δίκιο και η Ακρίτα, δεν αναρωτήθηκαν. Τόσο φυσιολογικά φαίνονταν τα αφύσικα. Η επαρχία δεν είναι Αθήνα, συνήθως κάτι γίνεται κοινό μυστικό όλων πολύ σύντομα. 6 χρόνια είναι πολλά. Οπότε ούτε ο κορονοϊός αποτελεί δικαιολογία. Το ερώτημα που έβαλες, αντέχεις τόση επανθρωπιά, έχει απάντηση, μου λέει ο Χρήστος, ότι ναι, αντέχουμε. Έχει ήδη αποδειχτεί άλλωστε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για τους πρόσφυγες, για τον Ζακ κλπ. Το ερώτημα, μήπως περισσεύουν ο παππούς και η γιαγιά, μάλλον επεκτείνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Και τα δικά μας ραντάρ δεν λειτουργούν. Και τελευταίο μήνυμα στη χθεσινή εκπομπή στην Ανάρτηση, η Σοφία γράφει: γεροκομεία ίσον αποθήκες φαρμακευτικών, ίσον αποθήκες ζωντανών ψυχών ικανών να νιώσουν μέχρι την τελευταία τους πνοή. Ναι, νιώθουν τα πάντα μέχρι την τελευταία τους πνοή, απλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Έχουν άνοια, έχουν στοιχειώδη ανάγκη επιβίωσης, έχουν ανάγκη από βοήθεια και είναι ζωντανοί. Η οικία τους δεν τους συμφέρει να μιλήσουν. Αυτή είναι η αλήθεια, σας αρέσει δεν σας αρέσει. Όχι Σοφία, δεν μας αρέσει. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Love me. Yes, she does.